Nước mắt xịt. Em mắt xịt chưa? Đi mình chân tắt. Không chịu, không chịu, không chịu rồi. Tắt cho mình xịt chân rồi. O kadar için. Çıkış Türkçe çıkış pingüin yok. Maş maş dedim. Bunu da ölmüş ütende. Maş dedim. Da aya pingüin terti ta ısaram himer. Ana ne mana. Thank you.